Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 33. Адпусціўшы брыгаду капаць, Локісаў завітаў у сінагогу да Натана. Той хоць і заставаўся ў спісе падазраваных, але ўсё ж ён адчуваў да старога нейкі дзіўны давер. Як і ў мінулы раз, Натана за касай не было. Пабадзяўшыся крыху па пустой краме між вываркамі і рондалямі, Локісаў спыніўся каля валёнак і паспрабаваў іх прымерыць. Хто яго ведае, можа давядзецца і зазімаваць у пасёлку. «Добрыя валёнкі, настойліва рэкамендую!» А галёшы, дык і яшчэ лепшыя, цудоўная гума, пачуўся здалёк голас. Вось калі б вы, Натан Майсеевіч, мне іншую гуму маглі прапанаваць, няхай нават БУ, да яшчэ з дыскамі, Локісаў падышоў бліжэй. Усё ж хочаце збегчы? Я вас, малады чалавек, разумею. Памятаеце, быў такі анекдот. Размаўляюць на вуліцы два габрэі. Падыходзіць да іх трэці і кажа: «Не ведаю, пра што вы тут гаворыце, але ехаць трэба». Так-так, ці мне гэта не разумець? Ехаць трэба, але не цяпер. Зараз у вас не атрымаецца, толькі яшчэ большыя праблемы сабе нажывяце. Вельмі ўжо зараз за вамі сочаць. Дарэчы, валёнкі раю купіць дзеля канспірацыі. Ці вы думаеце тое, што вы сталі рэгулярна наведваць гаспадарчую краму Натана, пракуратару невядома? А так выйдзіце з валёнкамі пад пахай, усё ж такі алібі. А калі не цяпер, то што ж тады рабіць? Заставацца тут яшчэ небяспеч. Локісаў злавіў сябе на паўслове. Натан быў яму сімпатычны, але раскрывацца перад ім таксама пакуль заўчасна. «Што ж вы спыніліся? А, разумею, не давяраеце да канца. Думаеце, а раптам гэта я і ёсць Локіс? Ці баіцеся адкрыцца, таму што самі яшчэ не вырашылі, варта быць пярэвратнем у маіх вачах або не? Добра, я ў вас пытацца пра гэта адкрыта не буду, проста разгледзім два сцэнарыі». «Давайце разгледзім», – з цікаўнасцю адазваўся Локісу. «Першы, калі вы ўсё ж такі Локіс. Той самы цар Саламон для ўсіх тутэйшых пярэвратняў. Вы, вядома, будзеце мець уладу над імі, аднак жа вы іх і падставіце. Пракуратару толькі гэта і трэба усіх выявіць і апазнаць. Вы для яго толькі прынада, або, кажучы яго мовай, правакатар. Вы гэтага хочаце, не? І што тады рабіць?» «Так, што тады рабіць?» «Усё вельмі проста, малады чалавек. Абвясціце публічна, што вы не Локіс. Гэта будзе ім сігналам. Ну, ведаеце, як у шпіёнскіх фільмах. Няма вазона з фікусам на акне, не заходзь, яўка праваленая». «І што ж, яны перастануць выходзіць на сувязь?» – недаверліва спытаў Локісаў. «Не думаю, хтосьці, напэўна, будзе, але ўжо з большай асцярогай. А галоўнае, вы іх пра небяспеку папярэдзілі. Ваша сумленне чыстае». «Ну, можа быць, нейкая логіка ў гэтым ёсць. А што з іншым варыянтам?» «У іншым варыянце...» Натан дастаў шуфляды слоічак смятаны, узяў лыжку і пачаў есці. «Калі вы не Локіс, яны ўсё адно да вас пацягнуцца. Ужо, напэўна, ходзяць, прыглядаюцца. Але калі зразумеюць, што вы не той, то бок вы правакатар, яны вас зжаруць. Можа, праўда, не адразу. Локіс все ж такі не зусім звер, розум у яго чалавечы. Таму павар'яцку вір не кінецца, ён абярэ зручнае месца і час, каб без доказаў і сведак». «І што, вы спытаеце, ў гэтай сітуацыі рабіць?» «Так, спытаю». Дык такі да, абсалютна тое ж самае, абвясціце, што вы не Локіс. Гэтым вы ўсе прэтэнзіі з сябе здыміце. Маўляў, я ж папярэджваў, так і так. Галоўнае, каб вы не былі правакатарам. Але я ніколі не сцвярджаў, што я Локіс. Ведаеце, не сцвярджаць і сказаць наўпрост, я не ён. Гэта розныя рэчы. Натан узяў насоўку і выцер кроплю смятаны, якая ўпала яму на камізэльку. «Добра, Натан Майсевіч, пэўная логіка ў вашых разважаннях ёсць», – пагадзіўся Локісаў. «Аднак жа я не магу кожнаму ў пасёлку шапнуць на вушка, ды і не паверыць мне ніхто. І будзе мець рацыю, бо дзе вы бачылі ў гісторыі, каб пярэварацень прызнаўся ўзробленым? Ён і на вогнішчы інквізіцыі будзе крычаць, што не Локіс». Так, пераканаць людзей будзе вельмі няпроста. Прыдумайце што-небудзь нечаканае, ашаламляльнае, як усім давесці, што вы не Локіс. Каб усіх уразіла і да нутра прабрала. Лёгка сказаць, уразіла і прабрала. А як зрабіць, каб паверылі? Задуменна працягнуў Локісу. Паслухайце, а калі яго сапраўды няма, і ўсё гэта пустыя страхі? А гэта ўжо пытанне веры. Аднак нешта мне падказвае, Натан выцер насоўкай лыжку, што вы прыехалі сюды цалкам перакананы, што яго быць не можа. Вядома, 21-е стагоддзе, які Локіс? Але цяпер у вас упэўненасці шыстрах ліся. З вас 40 рублёў за валёнкі. Як 40? Чаму так многа? Тут вам не Мінск, тут усё даражэй. Так што думайце, малады чалавек, як гэта зрабіць. Ад гэтага зараз вашае жыццё залежыць.